Dobrev Klára nagyot mond. Influencerből politikus. Orbán Viktor szegény. De legalább kormányozni tud. Na, kezdjük el. Mivel kezdjünk? Vágjunk bele a heti propiba? Pörgessük le, mert nagyon jó dolgok vannak, Ádám. Ne idegesítem. Már eleged van belőle? Heti propi. Melyikkel kezdjük, a Dobrev interjúval? Nem, azzal majd folytatjuk. Hát itt van a heti propi. A heti propiba tudod, mit hiányolok? Hogy mit? Tényleg korrektek legyünk. Nyugati fény. A nyugati fény. Fény, most ránézek, mi van ott. Jöhet a fő cím. Mindent a VR-t megyes. Politika, botrány, Duma party, bulvár, legkosztár hegyek. Ez Heti Popi. Heti Popi, a fekete leves Heti Popi. Lemondott a teljes orosz kormány. Azért ez egy korrekt hír. Amúgy az igen. Ez egy érdekes hír. De most az volt, hogy... Nem mondott le? De. Tényleg? Azért, mert véget ért az előző kormánynak az időszaka. Lemondott a kormány, és Putyin, aki megnyerte a választásokat, nem tudom, tudta, de hogy előtte is ő volt, új kormányt alakít. Szerintem lesznek benne ismerős harcok. De ilyenkor le kell mondani? Hát igen, hát vége van. Jó, de nem... Hát demokráciában, Ádám, így jó, működik. De nem tudtam, hogy ezt a lemondásnak nevezik. Lemondani, hogy nekem a lemondás szó az inkább akkor, hogy valaki a idő előtt visszavonul, arra szoktam én használni. Mm-hmm. De lehet, hogy én használtam rosszul. Természetesen ez ebbe a piros csíkba volt. Hát nézzük tovább, mert van még, Ádám, megőrülök. Az a orosz választás is, az jó móka volt. Na, fordulat jön a háborúban Putyin miatt. Hát mondjuk ki miatt. Jó. Ha valaki ott döntés hozhat, az valószínűleg mondjuk a Putyin. Hát vagy a Biden, ugyebár, azt tudjuk a... A tökéletlen? Hát ez nem egy Mátyás király azért. Igen. Szóval a világ ez egy tökéletlen, bazd meg ez. Hogy lehet ilyen kedveset mondani rá? Mivel ember. A világ számos pontjáról érkeztek ma országok vezetői Moszkvába, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnöket tárgyalhassanak. Például Umaro Mokhtar Sisoko Bissau-Guinea elnöke. Bissau-Guinea? Igen. Várjál, ne szakíts fel. Ez ami új? Nagyon, ez a legfontosabb világvezető. Ez új? Ez egy valami új? Új Guineáról tudja. Akkor ez a régi, nem? Ez hát ez valami DLC, nem? Vagy ez a második Bissau rész, nem tudom. És hol van Guinea? Messze. Amúgy most tanulom meg, hogy nehogy elbasszak egy európai országot se, amit te már nem csinálsz, de hogy azért Ázsiában, de még Afrikában még mindig nagyon gondban lenné. De ez afrikai. Hát akkor lehet azért. Hát én sem tudom, hogy melyik Bissau-Guinea. Az a vak térképen ott ezzel megszenvedtem én is. Hát csak azt hiszitek, hogy olyan könnyű, menjetek fel, nyomkodjátok be, hogy Afrikában melyik ország ezt, melyik. Ezt a kvízt meg nem csináltuk meg. Jobb is, mert csak felsülnék bődületesen. Oroszország elnöke a mai napon tárgyalásokat folytatott még Emomali Rahmonnal, Tadzsikisztán elnökével. Azt már ismerős, mert az a mi is haverkodunk, vagy nem? Kuba elnökével, Miguel Díaz-Canel Bermudezzel, és Tongloun Sisuli Laos elnökével. Ez fordulat a háborúban. Hát azt, hogyha ők mind becsatlakoznak, akkor tényleg fordulat lehet, de nem tudom, miért pont a háborúban. Lehet, hogy másról beszéltek. Részt vettek a győzelemnapi felvonulás. Gumicukort importról. Persze, hogy ez tetszett az embereknek. Valaki azt mondta, de jó, gumimacik és drogok. Egy másik azt mondta, a drogokat eladom, de a gumimacit megtartom. De jó, hát ez egy nívós társaság, pont olyan, amiket mi is szoktunk akasztani mostanában. Hát bár ugye... Déliga. Vagy harmadik, negyedik kalapos. Ó, megsértetted most a laosziakat, akik néznek. Mutatjuk Orbán Viktor és Xi Jinping legfontosabb bejelentéseit. Mert hozzánk nem a laosziak járnak, hanem a kínai elnök. Így van, hoppá. Na lássuk a legfontosabb bejelentéseket. Például az, hogy Kína meghatározza a világpolitikai folyamatok menetét. Ez egy fontos dolog. Ez így van. Korrekt körülményeket biztosít a kínai cégeknek Magyarország a jövőben is. Szerintem ez egy nagyon fontos bejelentés. Mi a korrekt nekik? Hát nekik az a korrekt, ha minél kevesebb adót kell fizetni, de mondjuk ettől nem kell izgulniuk tényleg. Igen, lehet, hogy ezt megteremti Orbán nekik. Mindketten hiszünk abban, hogy kölcsönös bizalom szilárd alapokat hozott létre a két ország között. Ez nagy bejelentés. Mindketten hiszünk abban, hogy Kína és közép-európai országok között együttműködés több előnyel járhat majd a jövőben. Mi akarjuk védeni a közös... a szuverenitásunkra, miközben épp kínai gyarmat leszünk. Azon gondolkoztam, hogy a kínaiaknak mi mik vagyunk. Te vagy az álcánk. Mi az álcánk? Ezt meg hogy érted, Rik? A rikek agyhullámai könnyen felismerhetők a zsenénk miatt. Legjobban úgy tudunk elbújni, ha olyannal vagyunk, akinek a kiegészítő agyhullámai elfedik a mieinket. Mi, mikor egy rik egy mortival van, a zseni hullámokat kioltják a... morti hullámok. Így gazdaságilag hozzájuk képest így egy légypiszok vagyunk, szóval akkor így valószínűleg, amikor Kína meg Magyarország tárgyal, úgy érzem, hogyha tárgyalsz valakivel, akkor neked is van érdeked, neki is, és jó, hogyha valamit fel tudsz mutatni. Úgy érzem, hogy egy Magyarország-Kína tárgyalásban túl sokat nekünk nincsen tárgyalási pozíció. De ez olyan, mint hogyha azt mondanád, hogy jönne... hogy egy kapu vagyunk az Unióra, vagy nem tudom, biztos vannak, valószínűleg inkább a kínai érdek az, ami diktálni fog. De hogyha ezt mondod, az azt jelenti, hogy amikor majd a McDonald's idejön, hogy a Forbes lista 10. helyezettjével szeretne reklámoztatni valamit, akkor azt mondod, hogy hát nekünk itt úgy menjünk oda hozzájuk, hogy nem azt mondom. Gyakorlatilag nekünk nem lesz beleszólásunk abba a tárgyalásba. Persze, hogy van. Kína akar valamit Magyarországtól, Magyarország meg akar valamit Kínától. Csak félek, nagyon félek, hogy ki leszünk használva. És ide jönnek a... Játszottak már a szívünkkel mások. Igen, hogy idehozzák azokat a gyáraikat, amit még a saját népükre pedig azért azzal is, hát nem kesztyűskézzel bánnak. De hogy még velük se csinálják. Még velük őket se akarják mérgezni dolgokkal, és akkor amit már Kínába is pofátlanság lenne, azt elhozzuk Magyarországra. Szerintem nem annyira erről van szó, hogyha Kína nagyon szeretné, akkor a sivatagaiban, meg nem tudom, a hegyeiben asszak, amit akar. Szerintem inkább arról van szó, hogy nyilván itt sokkal könnyebb elérni ezt az európai piacot, hogyha így gyártják, rögtön nem kell átszállítani. Mi vagyunk az az ország, ahol a Kína meg a Putyin így berakja a lábát az Unióban, és ott tartja az ajtót. Hát gyakorlatilag igen, de Orbán erről nyíltan beszél, hogy mi vagyunk a több világpólus találkozásának a helyszíne. Itt virágozhat a azért vagyunk olyan gazdag, mint Szingapúr, ami ugyanúgy egy Ázsiában egy ilyen központi hely. Amúgy a szingapúri modellt át akarta venni Orbán. Nagy kérdés, hogy de sikerült? Lehet, hogy valamelyik részét sikerült, csak pont a pozitív részét nem látjuk még annyira. De melyik modellre gondolsz az, hogy meg lehet botozni az embereket? Ott sem a demokráciáról híres, viszont legalább ez a, hogy mondjam... Nagyon magas az életszínvonal. Hát meg sok a bevándorló ott is amúgy, szóval azt is próbáljuk átvenni. De hogy ugyanazokat a bevándorlókat. Ott is csomó helyet összeköt, ugye, azzal ők nagyon gazdagok tudtak lenni. Úgyhogy... Szerintem amúgy részben szeretné ezt megvalósítani, mert hogyha azt nézed, ugye Szingapúr az kb. Úgy működik, mint a Suez csatorna. Tehát, hogy tényleg minden hajózásnak ott kell keresztül mennie, érthető módon egy kereskedelmi központ, és most ezt próbálja megcsinálni Orbán is Magyarországgal, úgyhogy nem vagyunk jó helyen ehhez. Azért, mert nem vagyunk olyan lokációban, nem vagyunk olyan földrajzi helyzetben, hogy ez valóban meg tudjuk csinálni, hanem politikai helyzetben vagyunk. Nem? Hát lehet, hogy nem annyira jó terv. Nem ez lenne nekünk a legjobb, de látta, hogy Szingapúrban magasak a házak, és jól élnek az emberek, és hogyha köpködsz az utcán, akkor összevernek. És ez megtetszett Orbánnak, és azt mondta, hogy milyen eszközeink vannak. És ez az eszközünk van, hogy például a kínaiak itt betehetik a lábukat az EU-ba. Egy gyilkosságban résztvevő sportolóval erősített a foci válogatott Chilében. Ez a címből sajnos kimaradt, hogy Chilében. Alulfólia sisakos Magyar Péter a röhögéstől fetreng az internet az újabb bukásán, az elmebeteg magyarázkodásain. Korondi Tamás, ezt sikerült, hogy Bohóc Peti. De mutasd egyszerűen a nézőinknek. Jaj, szegények, jó tessék. Ti láttatok már az Telexen, vagy értem, Bohóc Peti képten listát állítani, hiába az, hogy mekkora király, én sem. Hát, nem az volt, hogy meglett a szavazata, csak nem... Hát megyei listákat nem állít Magyar Péter pártja. Ja, de igen. Azt láttam. Amúgy nem is értem, hogy miért akart, de szerintem jó döntés volt, hogy nem állít. Oké. Okay. Összegyűltek a ajánlásai, csak nem indítanak. Nem tudom, szóval annyira érdektelen ez. Hát ugye az történt, hogy Magyar Péter azt állította, hogy a titkos szolgálatok blokkolják az internetet a tüntetésein. Valószínűleg nem blokkolják az internetet, de ahol sok ember van, ott általában azért akadozik az internet, igen. Mert nem tud annyit kiszolgálni. Igen, ez akkor is. Főleg, hogy ilyen vidéken van most, hát az arra van optimizálva, hogy 10 embernek van internet ott összesen. Kábel. Kivéve, hogyha valami faluban, mert akkor ott optikai kábel jön be, 10 giga net. A legkisebb falukban szokott egy 2 gigás telekom net lenni. Azokon csak a 10 megabiteshez vagyok szokva. Budapesten a legszarabb az internet az egész országban. Bármilyen kis faluba mész, olyan kurva jó internet van kiépítve, és ez elképesztő. De Budapesten már beépítettek egy házba, 20 évvel ezelőtt behúztak valamit, akkor már nem fognak újat, és akkor maradjál ott az a szutyok. Igen, mert ugye felosztották egymás között kartelbe. Behúzták hozzád mondjuk a Vodafone-t. Jézusom, sajnálom. Nem tudom, hogy ez van-e, de akkor részvétem. És akarnál mondjuk Telekom netet, a 2 gigásat, akkor nem fogják miattad csak behúzni. Akkor behúzza Telekom, hogyha összefog a ház, és többen vesznek, de csak miattad nem fogja behúzni, ez a baj. De hogyha végighúznám úgy az utcán, akkor lehet, hogy lenne választás, akkor lehet. Tehát ez egy befektetés lenne. Hát ez egy befektetés lenne, csak a legtöbb ember az örül, hogy van valami net, az kész. Nekünk, akik feltöltenek csomót, nekünk fontos. Már nagyon sokat vitatkoztam velük erről, hogy most mikor lesz már át, most a Vodafone átvette, most olyan a káosz van ott, hogy ez borzalmas, és hogy nem lehet rendes feltöltés, egyszerűen nem tudják, nem lehet megoldani. A Digi volt az, aki már 10 éve is rendes, ilyen, ugyanannyi volt a feltöltés, meg a letöltés, meg nem volt így korlátozó, de a Vodafone az még mindig itt tart. Hát sajnálom, ez van. Még örülök, hogy ebbe vásároltuk be magunkat. Na nézzük, napi propaganda. Itt a világháború! Az EU ország katonái mennek Ukrajnába. EU ország. Igen, kiképezni. EU ország katonái. Kiképezni mennek Litvánia. Olyan furán hangzik az EU ország. EU országok katonái? Nem, mert csak Litvánia. Ja, jó. Azt hittem, hogy így mindenki megy, és így. Vagy azt gondolod, hogy az EU ország. Aha, az EU ország. És ennek van a főváros a Brüsszelben. Igen. Nem, Litvánia küld kiképzésre katonák. Mármint, hogy kiképezni ukránokat. De hát ugye magyarok is képeznek ki egészségügyi... Döbbenet! Bérelhető a hatalmas mellű szexszimbólum focista lány. Bérelhető. Ezt ízelgessük ezt a szót. Bérelhető. A hatalmas mellű focista lány. Szexszimbólum. De nézzük már meg, hát mindenki szex. Ezért van itt. A világ egyik legnépszerűbb freestylerét látva a brazil, hogy nem csak produkció, hanem hihetetlen szépség is elkápráztatja a rajongóit. Tehát arról van szó, hogy ez a hölgy, ez Brazíliában sportnagykövet, amúgy freestyle világbajnok, vagy micsoda. És vannak fellépései, ahol ilyen magas sarkúba dekázgat körülbelül ezret, meg ilyenek. Igen, és képzeld, hogy ezért, ha elhívják valahova így fölépni, akkor pénzt kér. Hmm. És pénzt adnak neki, és utána pedig miután ő ott dekázott ezret, utána hazamegy. Tehát bérelheti. Csak elfelejtettél valamit, Csoki, hogyha egy nő pénzt kér valamire, az kurva. Főleg, ha hatalmas melle van. Hát akkor már... Ezret tud dekázni? Hát gondolom. Hogyha nagyon akar. Következő? Micsoda? Azt mondja, több mint 62 000 labdaérintésével 10 órányi dekázás teljesít. Akkor igen, tud ezret dekázni. 10 órányi dekázás. Örülök, ha 3-at tudok bazzni. Jézusom, 62 000 tud dekázni. Na jó, de amúgy az amúgy ha fizetsz. Szóval én megnéznék ilyen freestyle-t, mert biztos tud olyat, hogy így a nyakára rakja, aztán így belövi meg ilyenek, de hogy azért most leülsz, és így megnézel 10 órányi dekázást, az azt mondom, hogy az idő után lehet, hogy elunom. Jaj, itt pornó lesz sajnos. Ugyanis az a cím, hogy végignézték a szomszédai, hogyan szexel a gyönyörű színésznő fotók. Na nézzük, a szomszédai végignézték? Igen, itt a hölgy, az ő szomszédai nézték végig, ahogy szexel. Tekedd már tovább a képeket, mert ott fog szexelni. Jó, hát itt még nem. Jó, nem. Gyanús lehet már, hogy ezek különböző filmekből kivágott képek. És mi az igazság? Van egy film, amiben ezt a szerepet játssz el, hogy ő egy nő, aki szexel, és ezt látják a szomszédai. Na jó, hát ez volt a heti propi. Ma is nagyon sokat megtudhattunk a világról, köszönet az Origónak ezért. Na, de tényleg történtek itthon a dolgok. Beszélhetnénk egy kicsit esetleg arról, hogy itt volt a kínai elnök, és... Ugye már kínai elnökkel. Leszarod? Istenem, mit csináljunk vele? Jó, nézzük, hogy milyen nukleáris dolgok lesznek. Nézzünk bele, aztán térjünk rá az izgalmas dolgokra. Ilyen aranyos. Jaj, hello, haver, itt vagyok. A 444 viszont lehozta azt is, hogy tegnap milyen megállapodásokról volt szó, ha már ugye az Origo elfelejtette ebbe a cikkébe, ahol erről beszéltek. Jó, V0-ás elkerülő tehervasút és a Ferihegyre vezető gyorsvasút, hát biztos semmi probléma nem lesz ezzel. Ez a high-tech kínai vasutak lesznek, gondolom, mint ahogy most a Hatházi nézte, hogy a Budapest-Belgrád vasút van, a 40 éves Diósgyőri sineket fektettek le high-tech kínaiak. Mi jó bár... az? Régen még volt anyag a dolgokban. Új, az eddig egy nagyobb áteresztő képességű határátkelőt nyitnak Szerbia és Magyarország között. Ez nagyon jó, hogy ezzel megegyeztünk erről Kínával. Oké, okay, kőolajvezeték Szerbia felé jó. Nukleáris együttműködés elindítása, nukleáris energiatermelés teljes vertikumát el fogja fedni. Az nem az oroszokkal van? De ez lehet, hogy mérges is lesz az öreg. Jó, és mostantól lehet cseresznyét és szarvasmarha szaporítóanyagot exportálni Kínába. Ezért érdemes volt eljönni, erre tényleg elég lehet volna egy Skype, nem? Hát az utolsó egész biztosan. De akkor ugye Nagy István nem tudott volna fényképezkedni. Na jó, van, megnézzük a Klárát, mit mondott. Még utoljára hagyom, hogy ezzel foglalkozzunk. Öreg Dobrev nyilatkozott a Telexnek. Igen. Ugye rögtön azzal kezdi, hogy megkérdezik, hogy azt... mi ez a plakát? Azt nem kérdezték. Most miért nem úgy mosolyog? Azt kérdezik. Nem, hanem, hogy látta, hogy Magyar Péter hány embert vitt ki Debrecenben, és hogy ő hány embert vitt ki Debrecenben. Na, erre mit mondott, kíváncsi vagyok. Azt mondta, hogy az a lényeg, hogy hányan fognak rájuk szavazni, és nekik van egy nagyon jól kitalált stratégiájuk, hogy hogyan mozgósítják. Ez a több ma más semmi a szavazót jelent? Ádám. Azt mondja, azért hezitáltam, mert Dobrev Klára azt mondja már, hogy csak 1 millió. Hoppá. Itt ebben a cikkben ő csak 1 millióról beszél. Gyorsan a is vannak itt, úgy tűnik, hogy kommunikációs hibák kettejük között. Politikai pártként ez a legfontosabb feladatunk, hogy június 9-én minél több embert vigyünk el szavazni. Erre optimalizáljuk a kampányt, tevékenységünket és a politikánkat. Tehát feltételezem arra, hogy 40 emberhez beszéljen. Sokfajta politikai tevékenység van, gondolom arra gondolom, hogy van olyan, ami megmozgat embereket, és van olyan, ami nem mozgat meg. Több ajánlást szedtek össze, de igazából a legérdekesebb dolog, azt mondja, nem csapják-e be az a választóikat, hogy azt mondják, hogy az EP választás a kormányváltásról szól, és a gyakorlatban arról döntünk, hogy kik képviseljék Magyarországot az Európai Parlamentben. Azt mondja Dobrev Klára, hogy minden egyes választás politikai lehetőség arról, hogy leváltsuk Orbán Viktort. Hiszem, mondja, ez pont nem. De ő azt mondja, hogy igen. De hogy azt mondja, hogyha itt elveszíti a legitimitását az Orbán rendszer, mert annyira kevesen szavaznak rá, akkor ki kell írni az előrehozott választásokat. Majd erre jön a kérdés. Nekem is van egy kérdés. Mondjad. Hogyha elveszi a legitimitását a DK. Akkor annak is lesz következménye? Á, nem. Kussalak inkább, jó? Hát miről beszélsz? Majd arról is beszél a Dobrev, hogy a DK nem tudja elveszíteni a legitimitását, mert ők az ellenzék. Aki mindenki más, aki nem ők, az hiába mondja magáról, hogy hogy mindenki, aki nem ő, az hülye, mert a Dobrev mondja, hogy mindenki, aki nem ő, az hülye. Szóval 2006 után bezuhant a kormány támogatottsága, az akkori miniszterelnök, tudod ki volt az? Gyurcsány! Nem kezdeményezett előre hozott választásokat. Miért nem tette ezt meg, hogyha Orbán kormány most ezt várja a DK? Hát, hogy nem volt, mert hogy a Gyurcsány Ferenc vállalta a politikai felelősséget az, hogy bizalmatlansági szavazást kért maga ellen a parlament előtt. Ahogy a haverjai. Igen. Haverjai azt mondták, hogy ma legyen Feri. Képzeld. Akkor ez nagy felelősség. Uh-huh. És azt mondja, hogy akkor ezt akár Orbán is megtehetné, és akkor rögtön nincs szó előrehozott választásokról. És azt mondja a Dobrev Klára, hogy megteheti, és megnézzük, hogy elegendő lesz. Gondolja, hogy a kétharmados kormánypárti többség nem szavazna bizalmat a miniszterelnöknek? Gondolom, hogy nem. Klára. Édes Isten. Amúgy, aki ennyire államvilágban él, hogy szerint a Fidesz nem szavazná meg Orbánt, az miért akar bármi hatalmat? Ez tényleg olyan, mint hogyha vannak ezek a dobozok Londonban, amire rááll egy ember, és így kiabálja. Világ vége! Dobrev Klára egy ilyen iszével, egy ilyen táblával így a testén átvetve, így rázza azért. Kolompot. Orbán Viktort nem szavaznák meg a fideszesek. Betakarnák és elvezetni. Igen. Minden rendben lesz. A kormánybátlás itt van velünk a szobában. Ez a másfél millió ember most itt van velünk a téren. De az árnyék kormányom! Olyan, semmi baj, gyere csak. Nagyon jó. Leváltottam már Orbánt, persze. Orbánt leszavazta a Fidesz. Hát tudtam én. És becsukják az ajtókat. Vigyék vissza, azt állítsák be a gyógyszereket. Nem tudom amúgy ezek tényleg mennyire komoly tévképzetek Dobrev Kláránál, de... Azt gondolja, hogy ezt most kimondta a száján? Ezt kimondta a száján. Visszakérdezett. Tényleg rá is forgatókönyvnek látja, hogy a fideszes képviselők nem szavaznának? Van egy pillanat, amikor elindul egy hólabda, és lavina lesz belőle. A kínos fideszes... Úgy volt, hogy elindult a hólabda egy gyurcsányként, és Fidesz lett belőle. Erre gondol? De szerintem ebben igaza van, hogy el fog jönni az az idő, idő, amikor már össze fog omlani ez a rendszer. Igen, csak de ez nem attól lesz, hogy a DK-ra 1 millióan vagy 1 500 000-re. Egyszer jön a pillanat, csak ahhoz a DK az a másik oldalán van. Hát igen, például nekik el kell tűnniük. De ő azt mondja, hogy az antidemokratikus, aki például a DK ellenen indul. Petíciót indítottak azért, hogy más ne indulhasson a választásokon, csak az, aki ugye eddig is vezette a kerületeket meg a városokat. És minden a másra csak DK-s? Nem, azért nem indítottak petíciót, csak így felmerül a jogos kérdés, hogy antidemokratikus elindulni a választáson. Mert hogy az a demokrata, aki nem indul rá a tavaly, vagy mi az 5 éve győzött jelöltre. Én értem, hogy egy az egy ellen kell kiállni a Fideszen, erre van az előválasztás. És a DK ez nem tartja demokratikusnak ezt. Jó, de Ferencvárosban ráindulnak a Baranyi Krisztinának, de hogy az érve, hogy Baranyi nem kérte a DK támogatását. Úgyhogy ez így demokratikus, hogy akkor ott indul valaki ellen. Mindig úgy ferdítik a valóságot, hogy nekik pont jól kijön. Amúgy igen, már múltkor Dobrev Klárán az is gyanús lehetett, hogy ő a Valóság nevű bolygón él. Azt állítja. A másik ember, aki azt képzel, hogy a Valóság nevű bolygón él, az Kunhalmi Ágnes. Jaj. Azt mondja, hogy azért kell indulni a Pikó Andrással szembe Józsefvárosba, mert nélkülük tömegek maradnának képviselet nélkül. Másfél milliós tömeg. Valószínűleg mindegyik Józsefvárosba él az összes MSZP-s. Hát majd megnézzük, hogy hány szavazatot kap. Ez azért jó, mert utána ezeket a kijelentéseket ellenőrizni is lehet majd a választások után, és akkor majd le kell vonni a konzekvenciát, és valószínűleg az lesz, hogy megint választanak én még egy társelnököt. Már nem tudom, lassan az MSZP összes tagja társelnök lehetne. És vannak még különböző celebritások, akik... Dolgatnak itt, ott. Igen, igen. Na, ezt már szeretem. Na, azt figyeld. Ez azért egy illusztris társaság itt. Van, akit amúgy tényleg kedvelek ezek közül. Smuk, az hogy kerül még ide, bazzeg? Smuk, Andor, Smuk, Lisztpanírba forgatjuk. Smuk, Andor, Smuk, sült kopival kállaljuk. Hát a Smuk, annak ez a hobbija. Mi? Hát ugye indul választás. Nem a fiatal csajok hajkurászása. Az a másik hobbija, de ezt 5 évente ezt is lehet csinálni. Hogy fiatal csajokat hajkurászik a Smuk, az a már egy csomó politikusnál felélőtt. Jó, indul a Pars Krisztián. Hú, ez a Kammerer, az a nem adok, nem nyilatkozok Zoltán. Igen, ez nagyon erős, köztévétek. De független. Ó, öreg, ez emlékszem, mert az Szebeni István, tényleg ez volt a tévében régen. Igen. És most a Fidesznél találta meg. Még egy levitéz lett celeb a Fidesznél. Úristen, jó. Írjátok a többihez. Jó, és akkor van az egyetemi docens, akit kirúgtak a kormány. Ez olyan a magyar politika már, mint valami paródia. Nézd meg. De Kulya András, azt vágom, hogy ilyen orvos influencer, és egy a TikTokon elég sok videót csinált. Mm-hmm. Megnéztem, az korrekt volt. Na igen, ő ugye a Magyar Péternél indult, de hát 4. az Istán, ki tudja, hogy bejut-e. És ki van még? A Secretman. Secretman? A Secretman bejelentette, hogy indul, de nincsen rajta az Istán. Melyik Istán? Szent Békkálla polgármester akart. Megint elfogyott a pénze? Hány gyűjtése volt? Én nem emlékszem sokkal. 2 biztos volt. De megírta az örök klasszikust, a Buzia vagy számot. Azt figyelj, ez rendben. Valamit letett akkor az asztalra. Ja, de izé, és a Dezse is indul, a pesti srácok, hogy a független újságíró is fideszes színekben indul a választáson. Igen, igen, de azt mondta a Huth Gergő, hogy addig nem írhat a pesti srácokba, amíg tart a kampány. Az igaz, hogy még a kampány előtt polgármestert, akinek a listáján ő indul, azt behívta a műsorába, és meginterjúztatta, hogy ő milyen nagyon jó. Senki ne propagandázzon őket. Várjál, azt azért nézzünk már vele. Már volt DK-s tüntetés is. Ekkora tömeget az ellenzéki pártok régóta nem tudtak összehívni, főleg nem Budapesten kívül. Most eljöttünk Salgótarjánba Dobrev Klára és Karácsony Gergely közös kampány eseményére. Te kell már vissza, megmondodod, hogy hogy álltak ott? Hányan vannak? Tudta, hogy tetszeni fog. Azt nézd, csodálatos. Édes Krisztusom. Nem lehet a Fideszt legyőzni, egy jobboldali politikával. Szeretnénk, hogyha a választásokon a baloldal nyerne. Mindig rájuk szavaztunk, tehát mindig baloldaliak voltunk. Szerintem ez a hiteles választó, aki a süllyedő hajót nem elhagyja, hanem segíti tovább kormányozni. Ájjajjajjaj. Már amikor először hallottam, se teljesen értettem, de én nem tudom, hogy miért kell feltétlenül kitartani olyan emberek mellett, akik nem az, hogy nem nyernek. De milyen kormány az a süllyedőhajót? Ezt a Fidesz kormányozza most itt, nem? Hát de nem, ez a rendszer ellenzék süllyedőhajója. Már unalmasak vagyunk. Lehet, hogy már nem tudunk olyan érdekes családi drámákat bevinni a politikába, mint mások. De az a helyzet, hogy mi 10 éve is... Amúgy szerintem a Karácsony érzi, hogy ezt most elbaszta. Lehet, hogy meg lesz... Be kell állni a magyar petyedzi mellé. Nem, de ez... Hogy... Ha én a Karácsony helyében, ő még azért ez fiatal, hogy ott álljon a DK-nál, és nézze a... Ez nem egy felfelé ívelő politikai karrier, úgy érzem, hogy ilyen nyugdíjas kluboknak beszélsz. De ne aggódj, szerintem ő próbálkozik is fiatalokat is megszólítani meg. Hát próbálkozik, de ez az, hogy így beállt a DK mellé, és megy a DK-val kampányolni, és akkor itt reklámozzák nagy összefogásnak, mert a DK, ott a DK, ugye az összefogás, meg ott van két viccpárt mellette, akiknek amúgy már semmi szavazójuk nincs, és akkor ez egy összefogás elméletileg. Ez az igen, összefogás. De hogy így a Karácsony nem érzi, hogy ó, bassza meg. És attól tartok, hogy 10 év múlva is ezt fogjuk gondolni. Amúgy nem Budapesten kéne kampányolni. Miért kell rángatni Salgót Arjánban? Azért, mert maga se tudja, hogy ő most akkor polgármester, vagy Európa Parlamenti, vagy pártelnök, vagy miniszterelnök jelölt. Fura lenne azt, Budapest főpolgármesteréért indul, hogy ő lesz újra az főpolgármester, és Salgót Arjánban beszél 50 nyugdíjasnak. Nem érzi, hogy itt ezt valami félre ment? De nem ő a vicc pártelnöke? Mondjuk ez viccnek nem rossz. A jelenlévőktől pedig azt kérdeztük, hogy mit gondolnak Magyar Péterről, és hogy szerinte a DK egy kék Fidesz. Mit gondolnak Magyar Péterről? Áruló. Áruló? Áruló. Igen, az. Miért? Azért, mert ide-oda játszik, és a Dobrev Klárát is megalásztani ügyességében. Az én tudomásom szerint, ő inkább majd a Fideszhez fog állni. Kibaszott DK. Tugolyai faló ő tulajdonképpen. Aki annyira nagy fideszes volt, ő most hiába, csak a gyurcsányozás halljuk, egyebek, szóval nem szabadna ezt neki csinálni. Még olyan igazi álláspontom vele kapcsolatban nem alakult ki. Új szín volt, de még ő talán nem tudja egészen oda tenni magát. Még talán nem döntött el, de különben nekem szimpatikus. Ajaj, kire? Amúgy vannak tök normális vélemények is, de ez a DK propaganda az elején, az most kiborított engem. Döntött még el? Hát, hogy hogyan tovább? Mese nincs, van egy hungarikumunk. Az a hungarikumunk, hogy nálunk az számít lassan ellenzékinek, aki legalább kétszer, háromszor, de ha lehet négyszer is a Fideszre szavazott. Az az ellenzék... Édes Isten, nem maradt már más szegény Dobrev Klárának, már csak ezt tudja mondani, hogy ő régen is, ő sose nyert. Ezt tudja mondani. Az az ellenzéki, aki mindig ellenzéki. És akkor hogy akar így választást nyerni? Bezeg, amikor tehát, amikor a választók 50%-a plusz egy a Fideszre szavazott, akkor onnan a győzelmet csak úgy lehet megszerezni, hogy új embereket hozunk be az országba. Mert aki már egyszer oda szavazott, Ádám. Nem, ez nekem ne jöjjék ide. Maradjál ott. Aki nem a kormányt akarja leváltani, hanem az ellenzéket. És ugyanezt történt 22-ben, hogy a választások előtt hosszú hónapokig azon... Itt érzi szerintem a Karácsony. Ó, bassz. Kúrva életben. Ki mondta ezt a tanácsot? Most kirúgom. Az életben már Magyar Péter mellett kéne állnom. Budapesten kéne bazd meg a gíroszt tennem. Itt vagy Salgótarlányom van. Hallgattam, hogy a Dobrev Klára beszél, és... Amúgy valószínűleg gondolkozik azon, hogy jó, ez utolsó ilyen. Kétségbe vannak esve teljesen a DK. Amúgy az a bajom a Dobrevvel, ahogy beszél, hogy ilyen, mint egy politikus paródia, mint egy ChatGPT, így amit mond, ahogy mondja, nem. Mi az, hogy teszem az ellenzékről, hogy ő, ugye sokat kritizálják például a magyar válogatottat. Az ellenzék? Hát igen, hogy mennyi pénzt tölünk a fociba, és hogy nem, nincsenek eredmények. És magukon ezt hogy nem veszik észre? Velük ellentétben a magyar válogatottnak már voltak eredményei. De hogy ezt akkor... Ugyanannyi ugye... pénzt beleöltünk az ellenzékbe. Igen, és hát pénz helyett akkor mondjuk, hogy időt. Az ellenzékbe is beleöltünk már több mint egy évtizedet, és még most is azt hiszik, hogy ők fognak nyerni. A magyar válogatottnál is fura lenne, állandóan mindig csak kikapunk, és még mindig ugyanazoktól az emberektől várnánk, hogy megnyerik nekünk majd a Európa-bajnokságot, miközben még közben kezdenek kiöregedni is. Szóval érdekes, hogy másban azért meg tudják látni ezt a kritikus élet, amit úgy magukban nem, de vajon, hogyha négyszer kikapok borzalmas módon, akkor vajon én vagyok az alkalmas arra, hogy ötödjére is pályára álljak, de szerintük igen. Értem, amit mondasz, de szerintem nem is ez a kulcs, hanem a hitelesség, hogy nézd meg a, most akár az MZP-t nézzük, akár a Kutyapártot, akár a 2RK-t, mindegyik egy kicsit más utat jár be, de mondjuk ebből a Kutyapárt az, ami konzekvensen ott van most már több választás óta, és hát nem jutottak be a parlamentbe, de hogy pont ugyanazt képviselik, nem hiteltelenednek el úgy, mint a Dobrev Klára, aki mindig éppen aktuálisan mond valamit. A Vona Gábor is rebrandelni tudta magát, de ők meg egész egyszerűen csak ott állnak, és csak azt látjuk, hogy bármit mond, már nem az, hogy nem tudom elhinni, hanem már nincs is értelme. Tényleg vizionálják a szavazóbázisukat, nem veszik észre, hogy mi történik körülöttük a Magyar Péterrel. Nem az, hogy tanulnának belőle. Nem, semmi. Nem tudnak fölvenni a feladatot. Biztos lehetne tanulni belőle. Csak annyit érzékelnek belőle, hogy annyira félnek, hogy elveszítik a pozícióikat, hogy a 10 körmükkel kapaszkodnak bele, és sikítanak. Én ezt látom az ellenzéken, és ez nem egy túl pozitív kép. Jó, kezdjük ezzel, Csoki. Na végre beszélhetsz róla, Ádám, mi történt? Én az előző hétvégén azért ezt nagyon követtem. Én ezt imádtam. Uh-huh. Szóval ez Kendrick Lamar és Drake, nem tudom, ismered őket. Hallottam már a nevüket. Fél, Kendrick az egy ilyen, nem annyira népszerű, mint a Drake, de azért ő is világhíres, Kendrick Lamar. Nem, okay. A Drake az népszerű, mert mainstream-ebb, de hogy ő egy ilyen művészibb típus, ilyen, tudod, kritikailag elismertebb, összetettebb albumok, jobb szövegíró, és ott a Drake, aki meg sokkal mainstream-ebb. Átment popba is, rap-pop között van. Szerintem amúgy a Drake-re azt szeretik hinni, mivel Amerikában kb. Az egyik legnépszerűbb előadó, ezért azt hiszik, hogy a világon is, de szerintem például a Drake nemzetközileg azért nem annyira népszerű, mert például Ed Sheeran, Taylor Swift, az tényleg bárhova mész a világon, Ed Sheeran fog szólni reggel a rádióban. De a Drake azt szerintem annyira nem nemzetközi, mint ők szeretnék azt hinni, de hát az amerikai úgyse tudják, mi van a határokon kívül, csak elképzelik, hogy ugyanaz, mint náluk, vagy valami, és nem tudom, mit kezdenek az amerikaiak. Ők már régóta beszólagatnak egymásnak, de most amúgy nehéz, mert úgyis elfelejtek valamit a timeline-ban, de amúgy két világon híres, népszerű előadó éppen egymásnak esett, és ez azért érdekes, és főleg, hogy a végére hova fajult a dolog. Mert ide-oda beszólagattak, aztán a Kendrick egy ilyen feedben kicsit így helyére tette, hát nem mondom, hogy helyére tette, egy kicsit arcoskodott, hogy nem kell itt izé arcoskodni, a legnagyobb király. Egy kicsit beszólogatott nekik, bár lehet az is egy visszaszólás, mert nem tudom követni az elejét, de az a lényeg, hogy aztán a Drake egyután kihozott egy ilyen számot, amit kb. Már elég sokan beszóltak a Drake-nek. Itt-ottam-ott mindenhol. Hát népszerű. Azért a népszerű embereknek be szoktak szólni. És csinált egy egész korrekt dalt, azt hiszem a 50 Push Up. Korrekt kis dal volt szerintem, és akkor mindenkit egy kicsit a helyére rakott. Meg van egy harmadik szereplője, az a kedvencem, van egy J. Cole nemű rappel. Ő is beszólt akkor a Kendrick Lamarnak, és aztán pár nap múlva letörölte a számot, és bocsánatot kért egy színpadon. Mondta, hogy inkább még sok rapbe beszállni. So, I just wanna come up here and be like, publicly be like, bruh. That was the lamest, like, goofiest shit. And I say all that to say, it made me feel like 10 years ago when I was moving incorrectly. And I pray that God align me back up on my purpose and on my path. És azt mondják, hogy ez a rap történet egyik legokosabb dolga volt utólag. Már akkor mindenki kinevette, hogy hát most kiszáll az izéből, mégse akar beszólni a Kendrick Lamarnak. Lehet, hogy csak szólt neki a Kendrick, hogy tread lightly. És akkor azt mondta, hogy jó. Akkor. De miért? Mert a Kendrick az gyakorlatilag most majdnem, hogy kivégezte a Drake karrierjét pár számmal. De... Szerintem nem végezte ki amúgy, szerintem ugyanúgy népszerű lesz továbbra is a Drake, de hogy azt képzeld el, hogy hát azért a Kendrick sokkal sokszínűbb dalokat hozott ebben a rap párbajban, mindegyik más stílusú, sokkal jobb író. Gyakorlatilag nem szokott megegyezni az internet, de itt úgy érzi az egész internet, hogy most így kb. Így kivégezte a Drake-et. Jó, akkor nem válaszolt a Kendrick, és akkor elkezdte froclizni a Drake, hogy kicsikarjon belőle egy választ, és akkor csinált ilyen AI dalokat, meg minden, és akkor Kendrick droppolta az első tracket, ami Euphoria volt. És ott gyakorlatilag, hát már ott is szerintem felmosta vele a padlót, de mondta, hogy akkor belemeltünk jobban. De nekem ez annyira megfoghatatlan, most azt mondta, hogy Drake az rossz. Ezek azért jók ezek a rappárbajok, mert nem az van, hogy csak a médiában így, és egy jó rappárbaj, hogy nem az van, hogy csak így ugatnak egymásra a médiában, hanem járnak hozzá jó dalok, és ezek a nagy része tényleg jó dal, és irodalmi igényességű szövegek. Tudom, te vagy csak hiteles, téged mindenki csak máshol, egy országot baszol meg, a kutyám leszel mártó. Nem azt mondom, hogy a Drake részéről, de hogy az, hogy így, tudod, hogy egy-egy sort ki lehet elemezni, és mindegyik sorban van két utalás, aminek utána kell nézni, szóval így nem csak az van, hogy te rossz vagy, hanem minden sor tele van ilyen áthallásokkal, utalásokkal, és akkor ezek ilyen kurva hosszú számok amúgy. Szóval ezt azért nem olyan egyszerű, nem, igen, a Puzsér Dopman az műzott nekünk, az is nagyon mókás volt, már elég hamar vége lett, de hogy itt azért voltak szennyesek. Ja! Akkor elmondok egy előtörténetet, ami vicces a Drake-kel kapcsolatban. Hogy már volt régen egy beefje, aminek az lett a vége, hogy azzal végezte ki a másik rappel a Drake-et, hogy droppolt, hogy neki van egy eltitkolt kisfia. A Drake-nek? Igen, és kiderült, hogy ez igaz. És bocsánatot kért, és azt mondta, mostanában a jobb apa lesz. Ez volt a lényege. Szóval milyen, amikor van egy beefed, egy rap beefed, és a végén bocsánatot kell kérned, és azóta próbál jobb apa lenni. Jó, akkor azért érdekesek ezek a, vagy azért érdekes ez a rap beef, mert itt nem arról van szó, hogy azon ugatnak, hogy az én koncertemre többen jönnek nem el. Csak nem csak ezen ugatnak, de ez hanem... összetettebb, mert a kultúráról is szól, hogy a Kendrick azért az elég ilyen társadalmi érzékeny, és úgy érzi például, hogy a Drake csomószor felhasznál dolgokat, ami társadalmilag érzékenyebben lehetne hozzányúlni, de ő csak a saját hasznára fordítja. Szóval vannak itt ilyen más, rengeteg réteg van ennek a dolognak, és aztán a Drake valószínűleg tudta, hogy a Drake bele fogja keverni a családját, akkor a Drake elkezdte, hogy akkor ő veri a feleségét, ő ezt droppolja, és kirakta a következő számot, a Family Matters. Szétszette. De akkor ott mindenki azt mondta, hogy kész vége. Ott gyakorlatilag az Drake összes családtagjának intézte azt a számot, droppolt, hogy van egy eltitkolt kislánya is, talán az még nem a pedós rész volt, és utána még a Drake válaszolni sem tudott, és droppolt még egy dalt. I'ma do my stuff. Why you trolling like a bitch? Ain't you tired? Trying to strike a chord and it's probably A minor. Amiben meg konkrétan arról szól, hogy a pedofil a csapata. Mert a Drake-nek amúgy már régebben is voltak furcsa dolgai, de hogy mindenféle szexuális visszaélés és kislányokkal barátkozgat tényleg a Drake meg ilyenek. Hát és akkor most... Ó, bazd meg. Na mindegy, ezt nehéz összefoglalni, és aztán a Drake, ugye miután ki provokált ezt a izét, az utolsó trackje az, hogy overcome with the desperation, we plotted for a week and then we fed you the information. Hát jó, most már elég legyen. Gyakorlatilag ez az új trackje, hogy hát gondoltam, hogy pedofilnak fogsz nevezni, meg ilyenek vannak, mert ez így, hát de miért? meg az a kedvencem az utolsó dalban, hogy a Drake azt mondja, hogy hát igazából mi voltunk az, aki fals információkat mondott neked. Miközben amúgy pár sorral később azt mondja, hogy bohócok mondták ezeket a hülyeségeket neked. De miért? Te, hogyha beefelnél valakivel, akkor azt csinálnád, hogy figyelj, mondd azt neki, hogy pedofila vagyok. És akkor ez majd nagyon vicces lesz. Nem biztos, hogy a pedofiliát, de valamit így leakelni, ami nem igaz, és utána megcáfolod, az kurva jó lehet. De nem cáfolta meg. Szóval, hogyha mondjuk én, mondjuk a... De mondjuk pont a pedofiliát, ez szerintem nehéz is így, mármint most ez azért működik így a politikában is, mert bárki rámondott, hogy tessék, az egy pedofil, és akkor utána napestig moshatja magát, hogyha nem is az. Jó, de miért? Ha meg valakiről bebizonyosodik, az oké, okay, az ott van. Amúgy itt bizonyítás az még mindenhol várat magára, csak az az érdekes, hogy miért mondasz olyat, hogy én mondtam a infót, és utána nem bizonyítás. Szóval, hogyha én azt mondom, hogy bífelek mondjuk a Dancsóval, és te líkelgeted neki, hogy ilyen... te pedofil vagy. Igen, ha ezt líkeled neki, akkor minimum, hogy felvesszük. És mihelyt ledroppolta a pedós számot, a Dancsó, itt van, ahogy elmondjuk neki, és ki van röhögtetve. És nem úgy van, hogy várok pár napot, hogy ezt mindenki felkapja, és utána azt mondom, nem is, hát ezt mi mondtuk. De nincs rá bizonyíték, pedig ez lenne a legegyszerűbben bizonyítani, hogy ők líkelték. Szóval az egész nagyon furán ért véget. Azért az ritka szerintem, hogy egy pár nap alatt gyakorlatilag, és tényleg a világ egyik legnépszerűbb előadójáról van szó, hogy lenullázzák. És ez csak egy réteg. Az a jó, hogy meg lehet nézni a szövegeket, és így soronként van kettő érdekes réteg és utalás, és ez szerintem egy összetettebb dolog, mint amikor csak így, meg legalább jó trackek vannak, a Drake is legalább rappelt újra. Meg az, hogy én nem mennék egy Pulitzer-díjas Kendrick, az egyetlen Pulitzer-díjas rapper. Uh-huh. Tényleg nagyon durván jó szövegeik vannak, és érted így ilyen gót ellen. Na, mindegy, érdekel. Jó, és most úgy látszik, hogy mert úgy volt mindig, hogy jöttek, így volt, hogy egy nap kettő dal jött, és akkor jött egy harmadik, és azt most hirtelen vége lett. És úgy is, hogy a Drake droppolt az utolsó lemez, vagy dalt, így is azt mondják, hogy hát ez most ő az, aki valószínűleg a rövidebb végét húzta. Meg így... Azt mondta Drake, hogy... Hát ez jó gyakorlat volt, ez király volt, de most már adjuk, mert most már maradjunk a tényeknél, miközben ő is mindenféle hülyeséget összeolod, de hogy érted, amikor olyan, mintha valaki oda menne, összeverne, és aztán a végén azt mondja, fú, ez jó verekedés volt, de most már adjuk abba. Jó, edzettünk. Igaz, hogy neki... Várjuk meg a pontozó bírókat. Igen, hogy te vertél szét engem. De jót edzettünk, ugye jót edzettünk együtt, és akkor most már akkor minden nap ilyennénk. De amúgy, ha más nem, Drake elérte azt, hogy a Kendrick droppoljon egy fél lemezt amúgy, egy hét alatt, szóval ez az. Hát ebben megfontoltabban szokott ilyen kiadni dolgokat. Ja. Ez is valami. Ja, még volt egy hír, ami nagyon mókásnak tűnt. Van ez az AI barátnő, lehet ezért fizetni, hogy legyen egy AI barátnőd, és gyanús dolgokat mond. Gondolom, Dancson szocializálódott, mert ilyen enyhe tétizmusokkal él. De legalábbis szerintem ez lehet mögötte a gondolatmenet, de azt mondja, hogy Oroszországnak igaza volt, hogy megtámadta Ukrajna. Meg hogy bármit megtenne Putyinért, várja, ez nem is csak tétizmus. Hol lehet ilyen AI girlfriendet szerezni amúgy, vagy ez hogy van? Szerintem ez csak időkérdése volt, hogy ezzel elkezdjen valaki seftelni. Hogy ugye vannak ezek az Instagram profilok, és ott ezek a mindenféle tökélet nőszemélyek, akik ugye AI-jal vannak regenerálva, és akkor így járják a világot, meg nem tudom, már volt is belőle szépségverseny. AI szépségverseny. Igen. Mm-hmm. És úgy tűnik, mondjuk, hogyha valakit könnyű helyettesíteni, akkor az a... Az egy barátnő? Igen, a nők. A nők. Nem, hanem az semmit mondó influencereket, akik csak hirdetnek meg különböző ugyanolyan tömegképeket csinálnak, hogy A, meg B, meg C helyen vannak, nulla személyisége. Ez jellemzően ugyanazokon a helyeken. Ezt tényleg egész könnyű helyettesíteni. Jaj. Igen, ez rendben van, de azt látod, még azt is el tudja érni, hogy azt érez, hogy veled foglalkozik egy ilyen ember, és mindez potom 75 fontért. Ez olcsóbb, mint bármelyik nő. Nem. Ezt mondta egyik srác a Kodiban. Elvinni randizni, mondjuk csokorvirág. Mondjuk érted, ezért mit tudsz csinálni? Mert érted, hogy fizetsz egy AI barátnőért, akit nem tudsz elvinni sehova, senki nem tud róla, nem tudsz vele szexelni, nem tudsz vele beszélgetni, és csak csetelve tudsz, gondolom. Jaj, Ádám, bazd meg, látszik, hogy nem volt gyerekszobát, dehogy nem beszélgetni tudsz vele, és az... Ez csetelve, az... nem? Igen, az emberi kontaktnak a modellezés, Ádám, ez önmagában. Tehát amúgy tényleg az nem tűnt már akkor föl, amikor Japánban ilyenek voltak, hogy egy mesterséges intelligencia otthon fölkapcsolja a lámpát mielőtt, mikor elindulsz a melóból, hogy már úgy ér haza, hogy mintha lenne ott valaki, és ír neked, hogy na, mikor érsz már haza, és beállítottál. De sírva. Már ez már évekkel ezelőtt volt. Hát igen. Most ehelyett van hát ez. Hát azért azt látod, ezt a videót? Hogy lehet ilyen bérelni barátot a Japánba. nem tudom, azt látta, de... Wow, tényleg volt ezt, ilyen. És akkor, vagy én néztem egy ilyet, és akkor így elkísér helyekre. És így és arról szólt a videó, hogy egy ilyen bérelhető barát, és igazából csak így megy, és a tüldögél. Beszélget is, vagy... És elkísérte a csávót a barátja sírjához. Mondjuk ez kurva nyomasztó. Szerintem ez egy valid helyzet, amikor meghal egy barátod, hát de igen. Csak ő volt az egy barátod, akkor bérelj magadnak valakit, aki elkísér. Ez szerintem valid. Én emiatt nem tudnék pálcát törni senki. Nem azt mondom, hogy pálcát, de attól egy kurva nyomasztó, de hogy a Japánban amúgy arról majd én itt is szeretnék videókat készíteni, hogy azért, hogy mondjam, itt magyar idősek nagy része is magára van hagyva magányába, és ez szerintem egy olyan fontos téma kéne legyen, ami nem sokat beszélünk róla, de hogy így Japánban a magány az valami elképesztő méretei vannak, és hát nem véletlenül jön egy csomó ilyen dolog. Amúgy ezt odaig nem jutottunk el a Dobrev Klárás videóban, de van egy ilyen, amikor az egyik néni mondja neki, hogy én szoktam magával beszélgetni, és akkor a Dobrev Klára chatbot. Nem lehet, hogy tényleg a Dobrevvel? Dobrev Klára, és mondja neki a Dobrev, hogy tudom, igen, a Facebookon. Hogy legalábbis a Dobrev Klára arra gondol, hogy igen, a kibaszott chatbotom. Csináljunk már mi is egy virtuális barátot. Virtuális Csoki. Csoki a barátom. És akkor... De mi vagyunk mi két okos, hogy ezek barátaink legyenek? Nem csak egy chatbotot, egy Csoki chatbotot, és így megvigasztod az embereket. Nem lehet ilyet? Borka felírik a listára? Csoki chatbot. Ennyi, most Putyin mániás lett. Amúgy túl sok internetet olvasnak az AI, és valószínűleg az megkavarja őket amúgy. Ja, de az is lehet, hogy van mögötte valami agenda, a franc tudja. Jó, van ez így. Egyszer már ígértük ezt a cikket. 5 szexnyelv létezik. Te ismered őket? Szexnyelv. 5 szeretett nyelv van. Igen, azt tudjuk. Bár most nem biztos, hogy feltudod sorolni az 5 szeretett nyelvet? Nem. Minőségi idő, ajándék, kedves szavak, érintés. Mi az ötödik? Szívesség. Vanilla. Az a Fidesz szeretett nyelve? Nehogy rágugítsunk, véletlenül sem. Jó. Folytogatás. Az az érintésben van. Az a szex nyelvben van. Sokan azzal is tisztában vagyunk, hogy a legjellemzőbb ránk, hogy melyik oké. Igen, még a szeretett nyelvről beszél, de van szex nyelv is. Melyik ez az 5 szex nyelv? Kiderítettük. Na lássuk, játékosság. Ha szereted a spontán hancúrozást, a hálószobán kívül is, mármint most az, hogy kergetőztök a parkban, vagy az, hogy... Azt, hogy elmész a szeretődhöz. Hogy elmész a másik titkos családodhoz. A hétvégi család. Akkor ez a te szex nyelved. Imádod a kreatív, fordulatos, sokszor kalandos élményeket. Úristen, hát ez senkire se lehet igaz. Akkor vagy elemedben, ha kiélheted, a legpajzánabb fantáziáidat. Itt már rátértünk valamire. Késő este szexelni az irodában, vagy éppen egy rejtett zugban szenvedélyesen egymásnak esni a természet lágyölén. Ez a te tereped. Ez a játékosságnak hívják. Ez a játékosság. Amikor a munkahelyeden az asztalon kúrt. Hát rendben van. Vannak ezek a nagy ilyen épületek, mi a neve? Mondjuk nem sok ilyen izé van ilyen felhőkarszó, de ott lehet látni, nem? Volt egy nő, aki szexelt, és a szomszédja látta. Ja, az jó volt. Visszacsatolta. Jó, figyelj, van a vágy. A vágy, ez egy szexnyelv. Ez egy szexnyelv. Ez az emberek szexnyelve, akik kifejezetten szeretik, ha levadásszák őket, és ezt értsd a szó legjobb értelmében. A flörtölés és a csábítás a véredben van, igazi femme fatale vagy. Imádod meghódítani a... Mi ez a femme fatale? Azok az ilyen, nagyon, az a soma mama gésa, ilyenek? Nem a soma mama gésa. Imádod meghódítani a partnered, fontos számodra, hogy epekedjen utánad, kívánjon, sőt, azt érezzen megőrül a vágytól, hogy veled lehessen. Ádám, te neked ez a szex nyelved, akkor egy igazi femme fatale vagy? Egy bináris is lehet femme fatale? Hogy van ez? És akkor ez egy szex nyelv, a vágy. Az élvezet, ez egy szex nyelv? Az élvezet. Hát, ez egy érdekes szex nyelv. Sokan nem élik meg ezt a szex nyelvet, nem? Akik szeretnek a partnerük kedvében járni, ha mindig kíváncsi vagy, hogy a párod mely pózokat szereti a legjobban, milyen szex játékok, fantáziák, egyéb különlegesség kedvenci. Nemrég volt a masturbálás világnapja. Arról kellett volna, vagy még nem volt? Lehet, hogy még nem volt. Lehet, hogy májusban lesz. Május 7. Miért a Bill Clinton? Miért a Bill Clinton? Május 7-e volt, lemaradtatok. Bill Clintonnak köszönhetjük. a maszturbálás világnapját. Mire is vágyik mindítja be legjobban, akkor neked ez a szexuális nyelved. De ez miért élvezett? Nem tudtak mit írni. Türelem. A spontán gyors szexet nem neked találták ki, te inkább lassabb, gyengébb szeretkezés híve vagy. Szereted kiélvezni a finom csókokat, a meleg öleléseket, az érzéki simogatásokat, azaz nagy hangsúlyt fektetsz az elő- és utójátékra. Számodra nem az a fontos, hogy minél előbb elérd az orgazmust, hanem hogy minden pillanatot a magad teljességében 100%-osan megélj. De úgy nem értem, hogy ezek kizárják egymást ezek a dolgok. Jó, de a szeretett nyelvek melyik... nem zárják ki egymást. Igen, de hogy melyik a legfontosabb, azt lehet, hogy ebből így ki lehet válogatni. Jó, mindenki írja meg kommentekben, hogy neki mi a szex nyelve. Valószínűleg csak a maszturbálás világnapjára fognak tudni reagálni. Az elfogadásra. Azt mondják, hogy május 7-én mondják, hogy május 7-én úgyis háromszor maszturbáltam, mert tudtad, hogy a világnapja van? Ja, azért. Nem azért, hogy átlag kedv volt. Nem azért, mert a pornába kezdő oldalam. Igen, ú, de jó. A világnap miatt, igen. A világnap miatt volt ilyen kevés. Na jó, amúgy is tudjuk, hogy 21-szer kell egy hónapban. Ilyen borka különben prostata rák. Úgyhogy ezt a maradék kettőt osszátok most már be. Na. Elfogadás. Arra vágysz, hogy minden porcikádért rajongjon a párod, hogy érezd, mennyire értékel, becsül és szeret téged. Elengedhetetlen számodra, hogy elfogadjon olyannak, amilyen vagy, mert csak akkor tudod felszabadultan élvezni a szexet. A legfontosabb pedig, hogy ne csak a testet, hanem a lelked is elbűvölje. Ettől érzed azt, hogy megfelelő helyre, megfelelő ember mellé sodort téged az élet. Egy pillanatig se aggódj, Ádám, ha úgy érzed, hogy egy sem igaz rád. Hát, ugye azért aggódj. Ha egyik se jó ezek közül neked, egyik sem, akkor valami nincs rendben, akkor valami szexterápiára kell menned, vagy valami traumaért. De nem jó, nem jó a rövid szex, nem jó a játékosság, nem jó a vágy, se az élvezet, se a türelem, se az elfogadás. Jó, most ezen tegyünk úgy, mintha ezek a szavak bármit jelentenének ezekben a bekezdések kontextusában. Jó. Az ostor kellett volna a hatodik. Folytogatás, ostor, mindenféle szadomazó, az is egy szexnyelv lehetne, nem? A vaddisznó borotválás. Hát most egy elfogadás helyett, vagy valami... Törpék. Türelem helyett csak be lehetne rakni, igen, valamit. Hát most legyen már itt valami, de mondjuk az a játékos, menj már innen, mi az a glamour, ég ágyom már meg. Sőt, akár mindegyikhez tudsz kapcsolódni, akkor se kell megijedni, Ádám. Ahogy az öt szeretett nyelvnél itt is gyakran előfordul, hogy mindegyikből van bennünk egy pici, és pont így van jól, hiszen a sokszínűségünket bizonyítja. Viszont mára búcsúzunk. Fontos dolog, amit kiemelnék, hogy a második AI dalunk droppolt, már fönt van a Spotify-on, hallgassátok, hogy megelőzzük a Tóth Gabit. A Legalább kormányozni tudnak című örök érvényű dal. Egy kis pop-punk irányba mentünk el ezzel. De mire ez a videó kijön, már a Kókusz Pluszon is fönt lesz a lirik videó, úgyhogy azt is nyugodtan nézzétek. Az király. Jó dal lett. Amúgy azt kell mondjam, remek dal, hallgassátok meg, ott van most minden streamingen. De hogyha rendes zenét akartok hallgatni, nem AI zenét, akkor ajánlom, ma jelent meg az új AVS lemez, akik szerintem a legjobb modern metal Magyarországon, szóval... Szóval jó kis lemez, hallgassátok azt, hogyha igazi zenére vágytok. Továbbra is tudjátok használni a Jól van ez így kosárkódot az ipon.hu-n, ezzel is tudjátok támogatni a csatornát, mert ott akkor a vásárlásaitokban egy 100% az hozzánk folyik be. Ezúttal is köszönjük nektek meg az iponnak is. Tudtok támogatni minket még a Patreonon, a kopaszcsimpánz.hu-n. Meg az utcán. Nem? Az utcán is adhattok néhány ezerest az Ádámnak, ne, ha találkoztok vele. Neked adjanak. Ja, persze, nekem te adjad adtam. A dollárokat adjátok. Jövő héten mi újra itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek. Don't force me out of bed in your society. Don't push me down the road you've been down. Don't try to fix my head, it's just your anxiety. Don't hush me now cause I just wanna shout.